sam dragu rodila je sina. Al šta vrijedi kad je ona nevjerica bila? Al šta vrijedi kad je ona nevjerica bila? Otišla je draga, ne znaju se traga, odvede mi sina, ostavi me sama. Otišla je draga, ne znaju se draga, odvede mi sina, ostavi me sama. Kao mutne vode, zašto draga za uvijek u nepovrat ode? Zašto draga za uvijek u nepovrat ode? Otišla je draga, ne znaju se draga, odvede mi sina, ostavi me sama. Ne znaju se draga, odvede mi sina, ostavi me sama. Da će doći. Otišla je draga, ne znaju se draga, odvede mi sina, ostavi me sama. Otišla je draga, ne znaju se draga, odvede mi sina, ostavi me sama.